de la cigala inițială. Deci mâna pe care, cel mai adesea, ca și în silaba inițială. Și atunci, de la deico, care este adresat așa de latina arhaică, cel care devine clasic dico, vedem cu preverb en deico, care devine in dico. E la en deico? Cred că da. Cred că da. Oricum nu avem motive să credem că s-a format după ce se produsese provocarea. Sunt niște indicii, nu exact pentru el, pentru... dar știm. Pentru că mă la fel pentru două, care devine duco, și tot așa cu un prever. Poate că intră în aceea serie poina, pedeapsă, și adverbul impune. Aici am vedea diptongul oi, monoftocat la U. Da, ține minte, e destul de încălcită povestea lui oi la tine și de altfel oricât de mult ne place poina și impune, trebuie să recunoaștem că avem și verbul punire acolo. Nu vreau să întâmplă nimic în silabă non-inițială, ci chiar în silabă inițială. De la Kaido, da, Kaido. Este mai confortabil acest exemplu. Cu forma de perfect, cu reduplicație. Kekidi, sigur că da, bă, dacă e diftong. Kekidi. Filamă deschisă, dar cu vocală lungă, de să începem. Kekidi. Egi. Da. Sunt atât de nelatinesc. Ce sună chiar îngurește la drept. A, și am descoperit în cine? În Calino sau în Vierteu, parcă. Am găsit o atestare în limba maghiară a fialului de secolul VI de Cristul. La Ergo. O să vedem acum apă la mare. Dacă nu se face bine niște jos, le spune, nu se chiar. Mai puneți în seria voastră oliva. Oliva. E laiva. E laiva. Am vorbit mult despre cuvântul ăsta, v-am spus că va reveni în visurile și în coșmarurile în masă de șoară voastră. Vorbisem în prima dată pentru E, care înainte de L, pingui, să devină O, de devină OL, IVA, dar acolo era L, pinguis, pentru că era urmată de diftongul AI, ori mai departe vedem în latină că se monoftonghează acest diftong. Deci asta e laiva, o laiva, o liva. Exact, exact, da. Acum ne interesează diftongul AI, care se monoftonghează la I. Vă miră că AI devine I. Dacă vă gândiți la diftong, aveți toate motivele să vă mirați. Pentru că ai devine în latină E. Dacă încercăm să mergem pas cu pas și să admitem că un diftong nu e diftong pur și simplu, ci este un complex de vocală plus sonantă, atunci admitem eventual că această vocală, silabă non-inițială, pățește ce pățește toată vocală non-inițială, adică devine E, ori un E cu I, la ce altceva s-a ajuns, la I. Atunci, cumva se așează lucrurile în ordine. Nu e chiar în ordine dacă ne gândim la tonci. Da? Deci tonci totuși au o existență dublă. Da? Sunt unitate, dar uneori suferă modificările părților lor componente. Asta e foarte bun acest exemplu, Oliva. Vedeți cât de... ce suc are mâinile asta noastră, da? Am putut să o spargeți de multe ori și vedeți de care fi. Are chiar un vechi. Da. E foarte bun exemplu. Să țineți minte, de asta tot trebuie. De la Claudo, includo. Claudo en Claudo in Pluto. Arată închide, nu? Arată închide. Da, sigur. Și aici putem să ne gândim la o închidere a lui A la E. Și atunci recunoaștem tot ce se întâmplă cu diptongul EU, care devine U. Atunci e plauzibil ca asta să fie evoluție. Bun. Vocale scurte în silabe finale. Scurte. Vocale scurte în silabe finale. În orice mai departe, da? Celelalte silabe non-inițiale și anume silabele finale. Aici o să facem două distinții, pe de-o parte vocalele rotunde, O și U, pe de-altă parte cealaltă vocală, nerotunde. Și a doua distinție, între finală absolută, deci vocală care nu este urmată de nimic, și vocală următă la cursa. Și putem începe cu ultima, că este mai simplu de formulat. În poziție finală absolută, deci în finală absolută, vocalele scurte devin E. În principiu se păstrează așa, în latina clasică. Nu există mărturii indubitabile pentru toate vocalele, în finală absolută, dar asta pare să fie tendința. Și voi țineți minte această regulă, nu o să aveți lucrurile neplăcute. Acum, nu în finală absolută, da? Atunci când vocala respectivă este urmată de o consoană. Vocalele rotunde, O și U, devin U, sau până se contopesc la timpul U, înainte de orice consoană. Vocalele nerotunde, adică E, I și A. Deci aici n-ar trebui să avem un total coroboar în cele două categorii, ție patru situații? Trei situații. Păi putem să avem vocale rotunde... Pentru finala, pentru finala absolută sunt toate la un loc. A. Da, asta. Deci nu avem caracter rotund sau nerotund. Așa s-ar părea. Nu sunt foarte clare mărturiile pentru toate tipurile de vocale în finală absolută, dar asta e o regulă comodă, pentru care nu, asta spune că nu avem excepții. Deci trei. categoric. De asta am trecut pentru finală absolută, ca să terminăm cu ce-i. Reiau. Când vocala este urmată de o consoană, vocalele rotunde se ortopesc la U în orice situație, indiferent care e consoana care urmează. Vocalele nerotunde, adică E, I și A, se contopesc la timbrul E care apoi devine I înainte de orice consoană singură non-nazală. Reiau. Vocalele nerotunde, E, I și A, se contopesc la timpul E, care mai departe devine I atunci când este urmat de o consoană singură non-nazală. Am spus regulă, putem să spunem și invers cu excepții, da? Poate e mai simplu să aveți într-o frază regulă. Înțelegem care sunt excepțiile. Sau, mă rog, reversul acestei legi. E rămâne E, nu devine I, atunci când este urmat de două consoane sau atunci când este urmat de o nazală. Astea sunt opreliștile închiderii lui E la I. Acum câteva exemple. Față de grecescul anti, anti, în latină există ante, pentru că în finală absolută era un I care a devenit E. Oricât de ciudat mi s-ar părea, ce spuneam noi de 1000 de ori, că vocalele latinești slăbesc, se închid, iată că vedem un I care devine E. Și sunt multe asemenea situații. E o uniformizare a reacției, a evoluției vocalei în finală absolută. Substantivul care înseamnă mare, marea cea mare, da, deci substantiv. Marea de apă, marea cea sărată. Este o temă în I, mari, dar pentru că acest I e un final absolut, înăuntru nu poate fi protejat de vreo desinență consonantică, I devine E. Și așa a apărut mare. Este un rezultat fonetic, da? Fiindcă asta ar fi fost mari. Ia de sa mari? Da. Verificată, dar... Unde putem verifica? În dicționar etimologic? Dicționar etimologic, da, acolo cel mai dăm la mână. Dar nu mai e asta folosit pentru latină, nu? Etimologicul? Nu mai e sau ce folosit pentru latină? N-am folosit, n-am folosit. Ah! Era o întrebare de perspectivă, dar a pus-o cu atâta siguranță. Cum mă gândeam că are deja acasă stocată dicționarul de etimologice. Trebuie aparte, pe aia dată. Deci pentru latină folosiți Erdomeie, în principiu, și pentru greacă Chantrain. Chantrain? Chantrain. Puteți să învățăm Chantrain, neapărat. Nemțești, nu sunt? Nu ești nemțești, nu știu dacă nu văd aici. Este Valde Hoffmann pentru latină. Și... Pentru latină, Valdepoca. Pentru latină. Nu mai amintesc acum cine este pentru greacă. Recunosc că e foarte e foarte bun. Și e și mai nou decât dansez cu un corespondător. De asta nu am deloc venit acum. Și atumărie este. Și englezii n-au? Etimologice... Nici măcar traduse? Chiar așa? Atât de antipatică voi franceză? Nu, da. Că vreți... Da. Bun, eu înțeleg că voi antipatică, dar o folosiți. Și câtă franceză găsiți într-un articol de dicționare, doar ceea ce vă place din povestea cuvintelor. Da, de da, etimologii, asta nu trebuie să știi lexicul limbii, ori lexicul limbii. Dar de cât trebuie? Mie e foarte greu să, să rețin cuvintele franțuzești, pentru că e... Nu neapă, o facțivă este... Chinul e foarte mare, pe de o parte trebuie să ții minte corpul fonetic, pe de altă parte corpul grafic. Mulțumiți-vă cu cunoașterea pasivă, ce vă trebuie. Da? Și nu vă zic deloc baii? Nu. Nu. Vă felicit că folosim Little Scott, dar pentru început este cu mult mai bun și mai generos baii. Vă e de mai mare folos baii decât Little Scott. Sau mă rog, nu știu, probabil că aveți Little Scott mediu. Poate că este altfel organizat, deși nu cred că e fundamental altfel organizat. Bine, dar după ce n-am folosit 4 ani, am obișnuit. Bun. Little Scott mare este admirabil, e recomandat de la o vârstă încolo. Dar și tocmai prin asta este admirabil, că și grupează intrările foarte bine și în celul mediu. Este tot așa, cu intrările grupate. Da. Deci trebuie să știi ceva despre un cuvânt. Ori pentru începătorul absolut, baii este dicționarul mamă și tată. Da? E de copica. Cauți un cuvânt, acolo îl găsești. În baii. Pentru baii ar trebui să folosim două și nu franțuzez. Franțuzez român. Că, bine, noi n-am făcut franceză. Deloc. Noi n-am studiat. Da, da, o citire cu și cu frumoasă. Chiar nu trebuie să fiți vorbitor de franceză. Când e vorba de cuvinte care au fost împrumutate în română, da, merge. Sau când e vorba de internaționalisme. Când singurele variante din lemă sunt niște cuvinte franțuzești 100%, nu mă ajută cu nimic. Bun, s-ar putea să, în asemenea situații, s-ar putea să fie complicații cu orice traducere. Da, și în engleză povestesc, că de multe ori aveți nevoie de o investigare suplimentară. Nici nu e dicționarul, unde obicei trebuie să căutați pe internet să găsiți ceva cu adevărat. Să vă mulțumesc. Căutați câte un cuvânt, e o plantă, un animal, nu știi cum arată, nimeni nu știe, dar măcar să-ți sugereze ceva. Little Scott-ul dă și denumiri latinește. Denumiri latinește, asta e foarte bine, da, pentru plante și animale. Dar și acolo sunt mari să vedem întreba. Cât știm. Gata, trecem mai departe. În regulă ați notat-o, o să o învățați cu timpul, vă dau exemple acum. Am văzut anti-ante, am văzut mari-mare. Doar notați acum ca să vă obișnuiți cu sintagma, dar nu vă explic ce este. Puteți întâlni în latina un it scurt în finală absolută, dar acesta provine dintr-o scurtare iambică. Deci este o altă evoluție fonetică. Pentru că, din ce am spus până acum, înțelegeți că orice i în finală absolută ar trebui să devină e. Dacă totuși întâlnim I în finala absolut, înseamnă că el provine din altceva, cel mai adesea o scurtare iambică. E în finala absolută rămâne ca atare în vocativ și la imperativ. Da? Locativ și imperativ. Și la ablativ? Cum? Și la ablativ? La declinare? Fără provenit în lung. Da. Da, da, încerc să rămân la vocală de curta. Înainte de consoană finală, consoană singură, spuneam, legit, legit. Deci acum sunt la seria, nu în finală absolută, ci în finală urmată de consoană. Dacă este o consoană singură, dar non-nazală, această vocală de tip nerotund devine I. Dacă este urmată de o nazală, rezultatul este E, cum vedem în dechem, dechem, și legit dintr-o. Legit, da? Este alternanța E-O. Legit, care vine legit. Dechem, spuneam, numărul 10. 11, cum se spune? Un vechi. Da? Două vechi. Dar opriți-vă un pic la 11, nu numărați mai departe. Scrieți-mi pe 11, vă latinește. Apoi supărați. Am spus vechem. Și voi ați spus la 11? Un vechi. Pe cum se poate așa? Sau un dichem, am spus. Dechem. Dechem. Un dechem sau un dichem? Un dechem. Ah, nu mai dat asta? Nu mai dat asta aici? Păi nu știu, ziceam pe aici asta. Cum vreți să vă mulțumesc? Un dechem, clasic. Un dechem. Două dechem și așa mai departe. Da? Ce se întâmplă? Dechem. Sunteți mulțumit și de prima parte? Este de, în loc de tic? Egal, pe continuare de două ori să vă supărați. Nu suntem mulțumiți. Nu? Nu suntem mulțumiți, că trebuie să se modifice. Ar fi trebuit să fie două pădăți, da? Fiindcă așa am învățat, că trebuia să se închidă la I, în silabă medială, și să rămână E, în silabă finală. Este una dintre situațiile neplăcute în care fonetica este bătută de analogie. Fonetica nu prea a avut un cuvânt greu de spus. Aici ar fi trebuit să fie exact cum ziceam mai înainte, din chem, așa ar fi trebuit să rămână. Dar s-a simțit probabil prea puternică nevoia coeziunii cu elementul care înseamnă 10, dec, prima parte în acest element. Și atunci un dec im, da, s-a păstrat e în prima parte a zecii și a suferit închiderea lui e la i în final. Da, de asta ne place lingvistica și nu matematica. Da? Lingvistica întotdeauna aveam surpriză. Dar fiind matematică, mergeți la vecinii noștri. Vă mai caut 1-2 exemple. Între excepția acuzativului răului, Tiberiu. Da. Este o temă în in, numele proprii tind să fie foarte conservatoare. Da? Era mai convenabil până la un punct exemplul parting. Dar am vorbit, sper, destul de clar la cursul de editat ce s-a întâmplat cu parting în opoziție cu parting. Parting este forma veche, da? Care a existat o vreme așa. Există în continuare în latină, în forma rigidizată ca adverb, dar evoluția din interiorul limbii latine merge înspre transformarea în silabă finală, în E a vocalei urmată de o nazală. De aceea, clasic, avem partem și nu partem. Aveți perfectă dreptate însă în ce spuneți sau nu spuneți, că legile astea fonetice, exact cea la care mă refer acum, da? M-I-M, înțelegeți ce spun, sunt cel puțin tulburătoare de vreme ce permit coexistența felilor. Da? Cum poți să spui că ți-e greu să articulezi I înainte de M, dacă ai parting, dacă ai tibering, dacă ai o mulțime de alte atestări ale acestei succesiuni. Și totuși tendința să fie înspre transformarea în temă. Asta e tendința în cuvintele numeroase, cuvintele uzuale, față de care rămân poate doar cu o grafie aparte, cele vechi, cele rigidizate într-un fel, da? Rigidizate ca instrumente gramaticale sau, cum să spunem, puse în loc de sticlă, adică sunt nume proprii sau cuvinte care au un prestigiu al vechii. Poate că este doar grafie. Și, de fapt, articulau, le articula la fel de poate fi spus tot. Infinitivul, nu, imperativul grecesc mediu, persoana a doua singulară, este so. Sigma omica. Că știți sau nu știți, acum o să știți. Ce găsim în latină pentru imperativul mediu? Re. E echivalentul foneticește vorbind perfect. Pentru că O final în latină devine E, iar S, eu v-am spus doar S, dar trebuie să ajungă intervocalic la imperativ. Se rotacizează. Și atunci acest re, pe care știți din latină, este echivalentul perfect al lui so din greacă. Tot foneticește se explică și pronumele masculin latinesc iste, iste, dintr-un plauzibil normal, isto. Dar în finala absolută, o devine E. To, care în greacă e și articol? Nu, de iste vorbeam. Isto. E o legătură. Sigur că da, și cu pronominalul care devine în greacă articol. Da, este radicalul pronominalul care devine peste tot, dar cu alte elemente plus. M-aș opri aici, totuși, pentru că capitolul următor Puteți să-l notați, să știți ce vă așteaptă, să aveți acest visar când vă plicați. Asimilare și regularizare. Asimilare și regularizare. E cam ce vă sugerasem că se întâmplă nu rar în latină, cum am văzut cu numărul 11. Regulile fonetice sunt una, dar la un moment dat vorbitorii se apucă ei singuri să facă ordine. Și fonetricienii trebuie să stea cu mine deoparte să spună asta e situația. Da? Pentru că putem să explicăm cum se ajunge dintr-o formă într-alta, prin asimilare și regularizare, dar nici dată nu putem să previzionăm. Da? Ce va deveni o formă prin asimilare și regularizare. Despre deosebire de legile foneticii, legile vorbirii, da? Legile asimilării și regularizării sunt imperfecte. Ele nu se aplică tuturor situațiilor. Asta țineți minte, o lege se aplică în toată situația, de când începe să ființeze până când încetează legea. Asimilarea și regularizarea nu au legi precise, dar prin ele putem explica ce s-a întâmplat înainte. O să mă plecă din ce în ce mai puțin, dar asta e situația. Nu vor să te există vreo limbă oficială într-un stat care să nu fie care să nu fie normală? Da, poate. Da. Deși știu și eu dacă există stat atunci în care și limba literară, dar vor fi limbi oficiale într-un stat cu mai multe limbi oficiale, nu știu să mă urmăresc. Ceva prin Africa se poate să fie. Și poate că și în Australia mai fi niște rămășite. Nu s-o fi apucat să nu urmeze toate limbile aborigene. Dar nu sunt oficiale. Nu? Nu sunt oficiale. Nu sunt oficiale. Nici în Anglia este oficială, nu mai știu numai limba Iberiei, da? Doar limba regine mică. Limba regine. Au de limba minoritară, dar nu oficială. Păi că 98% din populație vorbitoare de engleză nativ. Trebuie și ca unui vorbesc. Bine. Bine. Bine. Mă rog tare. Faci fericit. Nu vreau să spun, nu doar cei care ți-o făiați. Nu am văzut. Bine. Să ne vedem bine, că este din Marsupiu. Aaa. Am văzut din propriu și nu. Aaa. Vă să două săptămâna, da? Da. Să veniți plin de viață.